Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 28 grudnia, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Rosji wydał rozkaz zabijania terrorystów. Władimir Putin mówił o tym w trakcie spotkania z żołnierzami, którzy brali udział w operacji wojskowej w Syrii. Polscy himalaiści jutro wylecą do Pakistanu, żeby wejść na K2, ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. Ruszyły poświąteczne wyprzedaże, sklepy i galerie handlowe kuszą klientów, obiecując wysokie rabaty. Prezydent Rosji wydał służbom rozkaz zabijania terrorystów. Władimir Putin mówił o tym na Kremlu w trakcie spotkania z żołnierzami, którzy brali udział w operacji wojskowej w Syrii. Rosyjski przywódca nazwał zamachem terrorystycznym wczorajszy wybuch w Petersburgu, w których rannych zostało 13 osób. Do tej pory służby bezpieczeństwa nie wskazały ewentualnych sprawców. Do zdarzenia doszło wieczorem w supermarkecie sieci Pierekrzyjostek. W jednej z szafek służących do przechowywania osobistych rzeczy klientów sklepu eksplodowała bomba domowej produkcji. Ładunek naszpikowany drutem i kawałkami szkła ranił 13 osób. Odnosząc się do tego wydarzenia, Władimir Putin zapowiedział zdecydowaną walkę z terrorystami. Wczoraj wydałem rozkaz dyrektorowi Federalnej Służby Bezpieczeństwa, aby wykonując zadania związane z tymi bandytami w trakcie ich zatrzymywania, działać zgodnie z prawem, ale gdy zagrożone będzie życie naszych funkcjonariuszy i oficerów, działać zdecydowanie i nie brać jeńców, tylko likwidować bandytów na miejscu. Prezydent Rosji przypomniał, że tysiące dżihadystów, którzy walczyli w Syrii po stronie terrorystycznej organizacji Państwo Islamskie, pochodziło z Rosji i krajów dawnego Związku Radzieckiego. Według Władimira Putina nie można lekceważyć ich ewentualnego powrotu do Rosji, ponieważ stanowią oni zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i obywateli. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Trwają ostatnie przygotowania do narodowej wyprawy na K2. Polscy himalaiści jutro wylecą do Pakistanu, żeby wejść na ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. Do Islamabadu dotarła już część ekwipunku. Po dotarciu do Pakistanu uczestników wyprawy czeka prawie tydzień marszu do bazy razem z karawaną. Następnie długotrwały proces aklimatyzacji i zakładania kolejnych obozów, mówi kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki. To będzie cały czas walka o obozy, o pręczowanie, ubezpieczanie. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej kolegów weszło do 7,5, czy spało gdzieś tam, żeby byli zaklimatyzowani do ewentualnej akcji, czy ewentualnej akcji wspierającej. Powinien być pewien zespół ludzi, którzy będą, że tak powiem, zaklimatyzowani na tak zwany każdy wypadek. Działalność w górach będzie zdeterminowana przez pogodę, bo to ona zimą w Himalajach i Karakorum karty rozdaje, dodaje Krzysztof Wielicki. Reguła jest jedna. Od końca grudnia do marca wieje. Tego się nie da zmienić w ogóle. Tak poprowadzić logistykę, mieć trochę szczęścia, żeby w odpowiednim momencie byli odpowiedni ludzie na odpowiedniej wysokości, zaklimatyzowani i wtedy właśnie są 2 dni okno pogodowe i wtedy to ma szansę. Dla polskich wspinaczy będzie to okazja do zamknięcia zimowej eksploracji Himalajów i Karakorum, którą rozpoczęli od zdobycia Mount Everestu w 1980 roku. K2, mierzący 8611 metrów, jest drugim co do wielkości szczytem na świecie i jedynym ośmiotysięcznikiem niezdobytym zimą. Ruszyły poświąteczne wyprzedaże. Sklepy i galerie handlowe kuszą klientów, obiecując wysokie rabaty. Jednak, jak podkreśla Edyta Kochlewska z portalu dlahandlu.pl, tak naprawdę proponowane zniżki nie zawsze są atrakcyjne. Twierdzi się, że w porównaniu zarówno z zachodnimi krajami, Europą, ze Stanami, to w ogóle te obniżki są albo iluzoryczne, albo bardzo małe, albo te ceny trochę wędrują do góry przed obniżkami, a później są jakoś tam przekreślone i rzeczywiście obniżone, albo te obniżki są jakieś tam kilkuprocentowe, ale oczywiście się łapiemy na te wspaniałe hasła, no i kupujemy. Wyprzedaże to doskonała okazja dla nieuczciwych sprzedawców do naciągania klientów. Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega, że czasem promocyjna cena na metce może być nawet wyższa niż ta sprzed wyprzedaży. Cena tuż przed wyprzedażą rośnie po to, by atrakcyjnie spaść. To jest praktyka, której konsument tak naprawdę sam nie jest w stanie rozpoznać, chyba że jest stałym konsumentem i wie, że dana rzecz przed obniżką kosztowała tyle a tyle i wie, że to nie jest ta atrakcyjna obniżka, na którą czekał. Towar kupiony na wyprzedaży podlega reklamacji i zgodnie z przepisami mamy na to 2 lata od czasu zakupu. Co innego, jeśli chodzi o zwrot zakupionego przedmiotu, jeżeli się rozmyślimy, sklep może przyjąć od nas produkt, ale nie ma takiego obowiązku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całej Polsce sporo chmur, wszędzie przelotne opady deszczu. Od Dolnego Śląska przez Kujawy po Pomorze będą dość intensywne. W górach śnieg, miejscami będzie sypać mocno, na południu i nad morzem porywisty wiatr. Od 4 stopni nad samym morzem do 8 w centrum i 10 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Piosenka dnia trójkowa, Songbird in a Cage, Charlotte Gainsbourg. Gdzie jest słońce? Gdzie, drodzy państwo? W Paryżu świeci słońce, tak. Mam dowód, to zdjęcie od pana Krzysztofa, bezchmurne, błękitne niebo nad wieżą Eiffla, ale nad Myśliwiecką też jakby nieco jaśniej. Albo to autosugestia. No to prawie mam, prawie słońce od pana Karola, które, jak napisał pan Karol, siłuje się z chmurami oraz, uwaga, słoneczny pies Niko przesyła pozdrowienia dla redakcji. Bardzo dziękujemy. Kłaniamy się z tym, że pies Niko oświetlony był słońcem 2 dni temu, bo to zdjęcie sprzed 2 dni, a dziś, jak pisze pan Jarek, w okolicach Bielska niestety pochmurnie. No to ciekawe, jak jest ze słońcem w Karkonoszach. Sponsorem audycji jest PZU. Instrukcja obsługi człowieka. Bo przed nami pocztówka dźwiękowa od Grażyny Dobroń. Większość z nas mówi, ach, jak dobrze, że po świętach. Ale dlaczego tak mówimy? No bo jednak w ciągu kilku dni było bardzo dużo emocji i bardzo dużo jedzenia i mało ruchu. A przed nami wieczór sylwestrowy, tańce o mańce i możemy popełnić mnóstwo błędów. Doktor Adam Pabiś, neurobiolog. Co się nam może przydarzyć i na co będzie miało wpływ? Dostajemy bardzo dużo telefonów po sylwestrze o urazach akustycznych, o szumach, przy tkaniu ucha, czyli o ukrytym ubytku słuchu. Petardy można ominąć. Głośną muzykę, no nie za bardzo. Jeżeli się wbierzemy gdzieś, no to jakby człowiek się podporządkowuje, ale z drugiej strony, jak jest przyjemnie, jak się tańczy, jak jest dużo ruchu, to też szkodzi. Podczas aktywności fizycznej trochę zmienia się aktywność kory słuchowej, więc faktycznie jest tak, że kiedy się ruszamy i słuchamy głośnej muzyki, to nie ma aż takiego negatywnego wpływu. Najgorzej mają ci, co siedzą przy stole. Tutaj kora słuchowa i cała droga słuchowa zwiększa aktywność w kierunku cichych dźwięków. Więc wtedy każdy impuls, każde natężenie dźwięku jest problematyczne. Kiedyś, jak się zatrzymywaliśmy, kucaliśmy, staliśmy w miejscu, organizm traktował to jako niebezpieczeństwo. niebezpieczeństwo. Jako sekundę do zastanowienia się, czy w otoczeniu nie ma czegoś niebezpiecznego. Mhm. I to jest to samo, nic się nie zmieniło, więc układ nerwowy zwiększa czułość i aktywność, żeby analizować niebezpieczeństwo, kiedy siedzimy przy stole. Ale interpretacja tego stresu jest taka sama. Drugim problemem związanym z Sylwestrem jest to, o której godzinie on się zaczyna. Nasze ucho wewnętrzne ma naturalny metabolizm, czyli zegar biologiczny, który kontroluje produkcję większości białek, które i chronią komórki słuchowe i odpowiadają za regenerację. Są białka neurotropowe w uchu wewnętrznym, które chronią komórki przed śmiercią. Z każdego powodu. Ta ochrona się produkuje do 20 godziny, więc po 20 godzinie zaburza się produkcja białek neurotropowych. Czyli jesteśmy bezbronni. Komórki słuchowe są bezbronne. I tak naprawdę już nawet tłuste jedzenie, trochę większa ilość alkoholu plus muzyka może nam spowodować naprawdę ogromny ubytek słuchu. Panie doktorze, ale co ma jedzenie do słuchu? Bardzo dużo. Glukoza to jest główny energetyk dla mięśni. Więc jeżeli nie ćwiczymy, to ta glukoza się nie utlenia do mięśni, a idzie do krwiobiegu. A tam, no niestety, idzie już do układu nerwowego w nadmiarze, gdzie zbyt duża ilość glukozy niszczy neurony. No ale są tańce. To nas ratuje. Aktywność fizyczna trochę nam pomoże. Na pewno duża ilość witaminy C nam też pomoże. Więc przeciwutleniacze, warzywa, tłuszcze nienasycone to są czynniki, które nas mogą ochronić. Ja rozumiem, że naukowcy ciągle badają, zgłębiają. Są coraz to nowe narzędzia badawcze, więc coraz więcej o sobie wiemy. Wie pan, kiedyś tego nie było i jakoś ludzie sobie dawali radę. Kiedyś to było też, tylko ludzie tego nie diagnozowali. Mamy pacjentów sprzed 20-30 lat, którzy mają ogromne ubytki słuchu i to były też takie czynniki, o których oni nie wiedzieli. Jeżeli będziemy mieli ubytek słuchu, już go się nie pozbędziemy do końca życia. Ale wie pan, jak się na przykład pójdzie na koncert chóru Aleksandrowa, potężna fala muzyki, energii, wszystkiego, bardzo dobrze ludzie się czują. Nic się z nami nie dzieje. Tylko pytanie brzmi, kiedy chodzimy na takie koncerty i do opery? Czy są to soboty i niedziele, kiedy mamy dzień wolny? A, czyli mniej stresu. Mniej stresu psychicznego. Stres fizyczny, stres psychiczny, stres akustyczny to jest wszystko stresem oksydacyjnym. Kiedy nasz organizm marnował 90% energii na adaptację do stresu psychicznego i później pójdziemy do opery, gdzie jest stres akustyczny i on wymaga 20-30% obsługi tego stresu, żeby nasz słuch to zniósł, no to na drugi dzień się obudzimy z ubytkiem słuchu. No bo organizm zazwyczaj szuka w rezerwach. I chóra Aleksandrowa nie pomoże. Witamina C pomoże na drugi dzień i duża ilość przeciwutleniaczy, ale ludzie o tym nie wiedzą. Nie wiedzą, jak przeciwdziałać, więc to nie chodzi o unikanie takiej sytuacji, tylko żeby wiedzieć, co rozpoznawanie robić. Dokładnie i na drugi dzień traktowanie tego jako naturalny stres, więc trzeba się regenerować, odbudować, no bo coś poszło nie tak i zostało zniszczone. Kieliszek? Bo do 15 jest wszystko zdrowe. Bariera krew-mózg razem z niską temperaturą krwi jest po to, żeby chronić mózg przed toksynami. Więc do 15 godziny bariera krew-mózg jest bardzo wysoka, alkohol nie przenika do mózgu i też etanol. Z kolei po 15, kiedy krew rozgrzewa się, ta bariera krew-mózg powoli ginie. Czyli napić się przed Sylwestrem. Dokładnie. Ojej, co pan nam proponuje? Problemem też jest to, że o 22 już nie ma żadnej bariery krew-mózg i cały etanol, który spożywamy w alkoholu, niszczy nam ogromną ilość neuronów. Jeżeli to tylko jeden dzień w roku, kiedy jest dużo śmiechu, dużo tańca, dużo jedzenia i też z okazji Nowego Roku kilka lampek szampana, można ryzykować. A czy można ryzykować, tylko trzeba znać konsekwencje organizmu. Szumy, piski, fale morskie, wszystko nam się przydarzyć może i nie jest to jakaś maligna, to naprawdę istnieje. Tak, neuron hałasuje, wiemy już to od dobrych 10-15 lat, a hałasuje jeszcze mocniej, kiedy nagle traci kontakt z komórkami słuchowymi na przykład. Organizm nie radzi sobie z nagłą stratą stymulacji i nagły ubytek słuchu też jest taką nagłą stratą stymulacji i wtedy pojawia się negatywny symptom tej sytuacji, czyli szum, czyli głośniejsza praca układu nerwowego. Ten Sylwester to też jest noc. Nocna aktywność nie jest niczym dobrym dla organizmu, niestety. Jest bardziej dewastująca niż nawet picie alkoholu i głośna muzyka. No ale jest XXI wiek i ludzie mówią tak, a ja jestem typem sowy, to im się zdaje, że się dobrze czują? Dla organizmu to jest tak wysoki stres niespanie, że produkuje bardzo dużo kortyzolu, który też pobudza nasz organizm trochę do pracy i do znoszenia tego stresu, więc dlatego trochę osoba się uzależnia od tego wzrostu kortyzolu w nocy. Ale sam czynnik powoduje właśnie nadwagę, problemy z sercem, układ kardiologiczny ma mniejszą wydajność, niestety jest to bardzo stresogenne. Lepiej jest stać o 4 niż iść spać o 2 w nocy. Wydaje mi się, że stary rok to skończymy tak, jak lubimy. Ale w nowym roku warto pamiętać o wszystkich zaleceniach. Może będzie więcej zdrowia, czego wszystkim życzę. Bardzo dziękujemy. Grażyna Dobroń, przyjmujemy te życzenia z radością i oczywiście odwzajemniamy. A niezawodna Grażyna Dobroń zadzwoniła właśnie do nas i zameldowała, że w Karkonoszach słońca nie ma, ale jest biało i wciąż pada. No trudno nie zazdrościć takich okoliczności przyrody. Instrukcja obsługi człowieka wraca za tydzień. Sponsorem audycji było PZU. Program współfinansowany ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU. A już za chwilę u nas druga część włoskiej rozmowy z Bartkiem Kierzunem.

Sztormiak, Sara Brylewska. Za minutę w pół do dwunastej teraz zapowiadany ciąg dalszy rozmowy z Bartkiem Kierzunem, czyli krakowskim makaroniarzem, którą nagrałam tuż przed świętami. W pierwszej jej części autor Italii do zjedzenia opowiadał o swojej miłości do włoskiej kuchni i nie tylko kuchni, również do architektury. A teraz druga część tej rozmowy, a w niej o tęsknocie za włoskim słońcem i sposobie kulinarnym na to, by choć przez chwilę tęsknić mniej. Ja się generalnie dość w kuchni rozpieszczam, kiedy tylko trufle. Mogę. Nie. Z truflami, ja bardzo lubię trufle. Natomiast to jest też tak, że z truflami jest trudno w Polsce, bo mało tych trufli, które przyjeżdżają do Polski, to są trufle, mało które z nich to są trufle włoskie. Bardzo często mamy do czynienia z truflami, które przyjeżdżają do nas z Chin, które są dużo mniej aromatyczne. No niestety, i to jest tak, że ja pamiętam swoje pierwsze trufle i to jeszcze w dodatku zjedzone w Polsce i to było takie, aha, to już... Mm-hmm. Nie rozumiem zachwytu. Tak, zrobiło mi się smutno, natomiast kupiłem sobie trufle w Toskanii, mimo że to nie jest stolica włoska, jeżeli chodzi o trufle, no bo to wiadomo, że okolice Alby, ale tam smakowało one zupełnie inaczej, było to cudne, ale ja mam, kiedy mi jest smutno, to się za każdym razem kończy tak samo, to się kończy talerzem makaronu, ponieważ dla mnie makaron jest takim totalnym comfort foodem. Mi jest bardzo po drodze ze wszystkimi makaronowymi daniami. Mi dziką przyjemność, ale naprawdę taką dziką przyjemność sprawia najprostszy sos pomidorowy z czosnkiem i nic więcej nie potrzebuje, czosnek, oliwa, pomidory. Ale parmezanu pomidory. Trochę tak. Nawet nie zawsze. A. Nie zawsze, ponieważ to jest z tymi serami to jest też historia zupełnie długa i myślę, że warte opowiedzenia. Sery dodawano do makaronów, do dań w ogóle włoskich, po to, żeby podnieść ich kaloryczność. To jest historia o tym, że żeby pracować w polu, trzeba było mieć siłę. W związku z tym, jak mieliśmy kawałek sera, który już się do niczego nie nadawał, bo był tak stary, że dawało się go tylko zetrzeć na tartę, tylko go pokruszyć, no to się posypywało makaron. Ale to nie chodzi o to, że to danie ma tonąć w tym serze, a my w Polsce mamy bardzo mocną tendencję taką, żeby tego przesadzać. Przesadzamy z dwoma rzeczami, z oliwą i z serami. Mhm. Więc ja jestem bardzo ostrożny i kiedy prowadzę na przykład warsztaty kulinarne, to tłumaczę wszystkim, żeby spróbowali najpierw dania bez sera, potem żeby sobie dali odrobinę tego sera, spróbowali z serem, a potem niech się opowiedzą, po której są stronie, serowej czy nieserowej i niech jedzą. Ponieważ nie do każdego dania ten ser pasuje. On w każdym daniu jest konieczny i wydaje mi się, że to jest trochę krzywda czasami dla pomidorów, dla czosnku, jeżeli przysypiemy to zwłaszcza zbyt dużą ilością sera. To jest wtedy sos serowy. Włoska kuchnia to jest kuchnia balansu. Tam wszystkiego musi być w sam raz. Wszystko niczego, musi być na miejscu. Tak, niczego nie może być za dużo. No dobrze, czyli możemy sobie pozwolić na taki makaron z sosem pomidorowym, bo jak nawet teraz kupimy dobre pomidory w puszce, to będzie okej. Tak. Kupmy włoskie dobre pomidory, przesmażmy czosnek na patelni i tutaj też mam taką uwagę, że ten czosnek może się delikatnie zrumienić. Pamiętajmy, żeby go nie przypalić, bo on wtedy rzeczywiście spalony czosnek jest niedobry, bo jest gorzki. Natomiast taki zrumieniony świetnie podkręca sosy, więc delikatnie rumienimy czosnek, dodajemy pomidory i naprawdę w zasadzie nie musimy już nic więcej. Rozmawialibyśmy o tym pięknym kraju i tej cudnej kuchni i tym słońcu. Natomiast ja patrzę na zegarek i musimy trochę zejść z tematu włoskiej kuchni. Na ziemię, ale no właśnie nie wiem, czy na ziemię, bo sztuka to chyba nie do końca ziemia. Prowadzisz też takie miejsce w Krakowie, sklep z designem lat 60. i 70. Dobrze, 60. i 70. To mówię, że połowa XX wieku, bo to się bardzo ładnie po angielsku mówi, a po polsku z tym taka wyliczanka 50., 60., 70. Chodzi o połowę XX wieku, tak. I ten design polski właśnie połowy XX wieku wraca teraz. Staje się bardzo modny, odzyskał nowe życie. To jest coś, co my znamy z mieszkań naszych babć bądź rodziców. Dosyć to wszystko, co stało na meblościankach. Natomiast teraz jakiś jest boom na pikasy i różne tego typu rzeczy, pikasiaki. Tak, jest boom. Mam wrażenie, że to ja właśnie wspólnie z Przemkiem Skrupskim, z którym prowadzę ten sklep, mam wrażenie, że to my przyłożyliśmy troszeczkę ręki do tego. Cudownie, gratuluję w takim razie. Ponieważ Sklep założyliśmy w 2004 roku i od tamtej pory miejsce działa bez przerwy. Mam wrażenie, że udało nam się przetrzeć ten szlak bardzo mocno, bo kiedy my zaczynaliśmy z meblami z lat 60., to wywoływało taką mniej więcej reakcję, jak to, kiedy ja 5 lat temu powiedziałem, że będę prowadził bloga o włoskiej kuchni. Wszyscy pukali się w głowę, że zarówno meble z lat 60. są passé, jak i kuchnia włoska jest passé i już nie ma nic więcej do powiedzenia na ten temat. Nas natomiast te meble absolutnie uwiodły. Nie tylko meble, ale też dodatki, które w Polsce robiono w latach 60. ze względu na to, że to był jeden z takich bogatszych okresów, jeśli chodzi o polską szkołę designu, bo wtedy już się troszeczkę uchyliły drzwi na zachód i mogliśmy podglądać, co się dzieje na zachodzie. Jednocześnie trudności materiałowe powodowały w Polsce wyjątkową kreatywność i krzesła z tamtego okresu, czy fotele z tamtego okresu robione z tanich materiałów typu sklejka, dzisiaj zachwycają formami, ponieważ no, czymś musiały zachwycić, jeżeli nie zachwycały materiałem, trzeba było zachwycić formą. Te formy są bardzo proste, bardzo funkcjonalne, bo są dobrze pomyślane po prostu. Mhm. Nas to zachwyciło od samego początku. No, mieszkamy też w taki sposób. To nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie, że to był pomysł na biznes, ale to jest po prostu no, tak jak z tymi Włochami, po prostu miłość, no i tyle. Czyli talerz włoskiego makaronu na stole z lat 60. Polskim koniecznie. Stole z lat 60. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dotknęliśmy wielu tematów. Ja mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do nas, do Trójki z Krakowa przyjedziesz. Smog mamy porównywalny, więc myślę, że tu już nie zauważysz różnicy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i liczę na kolejne spotkanie. Ja również bardzo dziękuję. Bartek Kierzun był gościem dzisiejszej audycji do południa. State tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro. Se senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi Śpiewali państwo na cały głos. Proszę spróbować, proszę znaleźć sobie tekst tej piosenki i refren pełnym głosem razem z Adriano Celentano prawie wykrzyczeć. Naprawdę, to zupełnie inna robi się atmosfera wokół. I teraz tak, ja nie wiem, czy to jest zasługa Adriano Celentano, a może słonecznej rozmowy, słonecznych opowieści od Bartka Kierzuna włoskich, ale mam wrażenie, że nad Myśliwiecką już niedługo, może nawet za kilkanaście minut wyjrzy słońce. Mam jeszcze prezenty. Italia do zjedzenia to książka Bartka Kierzuna właśnie. W niej dużo włoskich przepisów, dużo włoskich opowieści, sporo architektury. Książka jest naprawdę warta uwagi i przepięknie wydana. Italia do zjedzenia, Bartek Kierzun, 22 i 7 trójek. Pod tym numerem telefonu kilka egzemplarzy czeka na państwa. So much to not touch the ground. We let the flowers bloom in the spring. All of the people, they hum in the wind, tearing their clothes and washing their sins, washing their sins. Now we're all so set up and barely alive, but still we make an effort to survive, slowly controlling somehow. Oh, why can't we live and learn from our sins? Why not embrace that your Lord is a thief with such a beautiful smile underneath, taking you down to beg on your knees, on your knees. And now we're all so set up and barely alive, and still we make an effort to survive, slowly controlling somehow. Now we're all so fed up and barely alive, and still we make an effort to survive, slowly controlling somehow. Secret inside, as we're fading away, love that we share never gets in our way. We're all so set on burning alive, still we make an effort to survive, slowly controlling somehow. We care so much. Julia Pietrucha i Dawid Podsiadło. No to teraz jeszcze jeden damsko-męski duet. Paula i Karol. Mm.